วันนี้จะคุยเรื่องไก่ชนลุงดำให้ฟังลุงดำนี่แกอยู่โน่นนะครับอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์บ้านของลุงดำป้าแคนี่มีฐานะปานกลางบริเวณหลังบ้านแกเป็นที่เลี้ยงเป็ดประมาณสัก 20-30 ตัวทำเล้าไว้ให้อยู่พอให้มันไข่เพื่อเก็บไว้กินประหยัดค่ากับข้าวไว้วันนอกจากนี้ลุงดำก็ยังชอบเลี้ยงไก่ชนเพื่อจะหาลำไพ่พิเศษจากการนำมันตระเวนไปหาเงินในต่างถิ่นไก่ชนที่ลุงดำเลี้ยงแล้วก็เอาใจใส่มากกว่าตัวอื่นๆมีอยู่2ตัวชื่อไอซาอุตัวนึงแล้วก็ไอ้ง่อนตัวนึงเป็นชื่อที่แกตั้งเอาไว้เรียกไก่ชนของแกไก่2ตัวนี้มันสามารถทำเงินเป็นรายได้ให้แกมากในการประลองสนามครั้งนึงก็หลายพันบาทบางทีถึงหมื่นเจ้าซาอุเนี่ยเคยมีคนมาขอซื้อแกถึง 20,000 บาทแต่แกก็ไม่ขายแกบอกว่าไอ้ซาอุมันยังหนุ่มแน่นแข็งแรงดีเจนจัดเวทีพอที่จะทำเงินให้แกอีกตั้งหลายปีส่วนเจ้าง่อนก็เคยมีคนมาขอซื้อเหมือนกันแล้ววันที่มันลงสนามครั้งแรกลุงดำลงเงินเดิมพันเพียงแค่ 5,000 บาทมันตีชนะอันที่1อันนี้หมายถึงระยะเวลาที่ไก่ชนกันแล้วแต่จะตกลงกันว่ากี่นาที1อันก็คือ1น้ำหรือว่า1ยกนั่นแหละคนที่ดูไอ้ง่อนตีชนะอันที่1เสนอราคาให้ 5,000 ตามจำนวนเงินที่ลุงดำลงเดิมพันไว้ซึ่งหลักการของผู้หาซื้อไก่ชนต่อจากเจ้าของผู้เลี้ยงเขาจะมีวิธีซื้อตามจำนวนเดิมพันที่ลงกันเช่นสมมุติว่าไก่ตัวหนึ่งเจ้าของผู้เลี้ยงนำไปชนครั้งแรกถ้าชนะและมีคนถามซื้อผู้เลี้ยงที่ลงเดิมพันถึง 5-60,000 บาทก็จะได้รับค่าตัวจากการขายไก่ชนที่ชนะตัวนั้นเป็นเงินถึง 5-60,000 บาทเช่นเดียวกันใกล้จะถึงวันสิ้นเดือนของทุกๆเดือนลุงดำจะนำไก่ของแกไปขึ้นสังเวียนประลองฝีมือไก่ชนตัวอื่นในเขตละแวกนั้นไม่เคยขาดส่วนมากไก่ของแกจะไม่ค่อยแพ้ได้เงินกลับมาคราวก็อย่างน้อยก็ 2-3,000 บาทหักเป็นค่ายาค่าอาหารไก่แล้วก็พอใช้ได้สบายๆภายในเดือนนึงตรงกันข้ามป้าแคเมียแกไม่เคยคิดจะชอบการเล่นไก่ชนของลุงดำเลยป้าแคเป็นคนมีศีลธรรมธรรมะธรรมโมทุกวันพระจะทำอาหารไปถวายพระสม่ำเสมอป้าแคก็เคยปรารภกับลุงดำมาอยากจะให้ลุงดำเลิกเลี้ยงไก่ชนเสียทีหันมาเลี้ยงสัตว์อย่างอื่นที่ไม่เป็นบาปเป็นกรรมไม่ทำให้มันต้องเจ็บป่วยเจ็บปวดเพราะเราไก่มันก็รักชีวิตของมันเหมือนกันคนเราก็รักตัวกลัวตายเหมือนกันที่ไก่ต้องตีกันชนกันให้ดูก็เพราะมันเป็นสัตว์สัญชาตญาณทำให้มันต้องต่อสู้เมื่อพบตัวที่แปลกหน้ามาใหม่เพื่อจะข่มขู่ต่อสู้ให้กลัวแต่ว่าคนเนี่ยมันนำมันมาใช้เป็นเครื่องหาเงินทองใส่ตัวเองไม่คิดถึงความเจ็บปวดที่สัตว์เหล่านี้ได้รับเลยลุงดำไม่สนใจเมียพูดเงาช่างนะจะคิดยังไงก็ตามแกก็ยังเล่นไก่ชนกันอยู่ทุกวันอย่างนั้นแหละวันนั้นลุงดำอุ้มไอ้ง่อนเข้าไปในบ่อนไก่ชนแห่งหนึ่งบ่อนนั้นมีคนมาร่วมลงขันเดิมพันกันเยอะมีทั้งผู้ชายผู้หญิงเข้ามาเล่นถือหางไก่ตัวที่คิดว่าน่าจะชนะในวันนี้คู่แรกเนี่ยเป็นไก่ประเภทที่มีเดือยยาวมากเลยแต่เขาจะเอาผ้าพันไว้รอบๆขาเพื่อไม่ให้เดือยมันโผล่ออกมามากเกินไปเพราะอาจจะทำให้ไก่ตาบอดเนื่องจากถูกเดือยแทงการพันขาก็เหมือนกันตัวหนึ่งพันกี่รอบอีกตัวก็ต้องเหมือนกันแล้วใช้ผ้าขนาดเดียวกันด้วยคู่แรกเนี่ยตีกันไปจนถึงอันที่สองก็ยุติลงเมื่อปรากฏว่าไก่ตัวหนึ่งวิ่งหนีก็ทำให้เจ้าของไก่ตัวนั้นโมโหมากประกาศบอกขายไก่ตัวนั้นทันทีแค่500บาททั้งที่แต่ก่อนไก่ตัวนี้เคยทำเงินให้แกเขามากมายจนค่าตัวเพิ่มขึ้นเป็น 5,000 บาทแล้วพอบอกขาย500ก็มีคนเกือบจะแย่งกันซื้อทีเดียวโดยไม่มีการต่อราคาให้ยืดยาวเสียเวลาทั้งสิ้นคู่แรกผ่านไปคู่ที่สองก็เป็นไอ้ง่อนไก่ของลุงดำชนกับไอ้เทาไก่พี่ป้อมบ้านก็อยู่ติดซอยในเมืองไก่คู่นี้ตีกันผ่านไปห้าอันกว่าไก่ของลุงดำคือไอ้ง่อนก็ถูกไอ้เทาซัดจะเลือดเปรอะไปทั่วทั้งหัวตางี้ปิดปีกตกขาสั่นยืนทรงตัวแทบจะไม่ไหวปกติถ้าลุงดำแกสงสารไก่เมื่อเห็นสู้ตัวอื่นไม่ได้แกจะยกผ้ายอมแพ้ยอมเสียเงินไปเลยแต่คราวนี้แกลงเดิมพันหมดไปตั้ง 40,000 บาทแกก็เลยลุ้นปล่อยให้ไอ้ง่อนมันสู้อีกทั้งที่ไอ้ง่อนเนี่ยมันไม่มีทางสู้ไอ้เทาได้เลยพอผ่านไปถึงอันที่6ยก6 ไอ้ง่อนก็วิ่งหนีไปดื้อๆมันวิ่งหนีจากผู้คนออกไปข้างนอกยังกับว่ามันรู้ว่าถูกเจ้าของมันปล่อยให้มันทนเจ็บตัวต่อสู้กับไอ้เท้าไปเรื่อยๆทรมานลุงดำก็วิ่งตามไอ้ง่อนไปแกแปลกใจมากที่วันนี้ไอ้ง่อนวิ่งหนีแกพอจับได้ก็นำมันกลับมาบ้านไอ้ง่อนซึมเศร้าเหงาหงอยไปหลายวันหลายคืนจมูกตาบวมปิดเกือบหมดนะรอยแผลที่เกิดจากการต่อสู้ในวันนั้นเต็มไปหมดทั้งตัวป้าแคก็สงสารซื้อยามาใส่ให้เอาปลายข้าวให้มันกินทุกวันส่วนลุงดำแกก็เลิกสนใจไอ้ง่อนหันมาประคบประหงมแต่ไอ้ซาอุเพราะว่าเหลือแต่ไอ้ซาอุตัวเดียวเท่านั้นที่ยังไม่แพ้ใครเลยพอที่จะนำไปชนเอากำไรถอนทุนกลับมาคืนได้แกก็ดูแลไอ้ซาอุอย่างที่เรียกว่าดีที่สุดอะรอวันที่จะใกล้สิ้นเดือนก็จะได้ลงสนามอีกคนหนึ่งคืนหนึ่งตอนที่ลุงดำแกกำลังนอนหลับอยู่ใต้ถุนบ้านของแกเพราะอากาศมันร้อนเนี่ยแกก็หนีลงมานอนข้างล่างแกก็ฝันว่ามีคนคนหนึ่งรูปร่างเป็นคนแต่หน้าตาหัวนี่เป็นไก่ลำตัวนี่คลุกดินจนตัวสกปรกมัมแมมกวักมือในลักษณะเหมือนปีกไก่เนี่ยมาทางแกนะเสร็จแล้วมันก็บอกว่ามันอยากจะมีเพื่อนไปอยู่ด้วยกันลุงดำแกตื่นจากความฝันแปลกประหลาดเหงื่อแตกพลักเลยหัวใจเต้นตูมตามตูมตามแกตกใจแกไม่เคยฝันแบบนี้มาก่อนเนี่ยคนอะไรเออหัวเป็นไก่น่ากลัวน่ากลัวเสร็จแล้วแกก็คิดปลอบใจตัวเองไว้ฝันก็คือฝันนั่นแหละนะเกิดจากการที่แกไปคลุกคลีกับไก่ชนมากเกินไปทำให้ฝันแบบนี้2วันต่อมาก็ถึงวันที่ไอ้ซาอุจะประลองฝีมืออีกคนหนึ่งลุงดำแกต้องการเงินจำนวน 60,000 บาทคืนจะให้ได้ทุนและกำไรมาในศึกไอ้ซาอุคนนี้แกก็วานป้าแคเมียแกให้ไปหยิบยืมเงินคนข้างบ้านมา 5,000 บาทจากที่แกมีอยู่แล้ว 55,000 บาทถือว่าศึกคนนี้แกทุ่มหมดตัวเลยป้าแคแกไม่เห็นด้วยแต่ก็จำใจยอมไปหามาให้เพราะความรักสามีไอ้ซาอุลงสนามประลองฝีมือคราวนี้เจอกับคู่ต่อสู้ที่มีความเจนจัดไอ้เขียวไก่พี่ป้อมเหมือนกันคนเดิมนั่นแหละที่เคยเสียเดิมพันให้เขาคราวที่แล้วพอถึงเวลาปล่อยตัวทั้งสองฝ่ายจะทำการจับเวลาพร้อมกันนะเสร็จแล้วไอ้ซาอุกับไอ้เขียวก็สู้กันอย่างดุเดือดถ้าเป็นมวยก็เรียกว่าคู่เอกในรายการนะผลัดกันจิกสะบัดขาตีตามบริเวณปากหัวคออย่างสูสีกันเสียงเชียร์ทั้งสองฝ่ายดังอึกทึกกึกก้องไปทั่วบริเวณไก่คู่นี้ตีกันไม่มีทีท่าว่าตัวไหนจะแพ้หรือว่าเพียงพร้ำให้แก่กันเวลาผ่านไปเรื่อยๆยก1ยก2อันที่3อันที่4ไปถึงอันที่15ไอ้ซาอุของลุงดำก็พลาดท่าจนได้โดนไอ้เขียวใช้เดือยคมกริบแล้วแทงเข้าที่ใต้ท้องจนไส้ทะลักออกมาเห็นข้างนอกลุงดำเห็นอย่างนั้นหน้าถอดสีเลยคิดว่าต้องเสียเงินเดิมพันในปีป้อมแน่ๆแล้วแต่ไอ้ซาอุมันก็ยังสู้ไอ้เขียวต่อไปเพราะมันเป็นไก่พันไก่ชนที่ทรหดจริงๆถึงแม้มันจะไม่มีแรงกระพือปีกเตะมันก็ยังอุตส่าห์เอาหัวไปซุกใต้ปีกไอ้เขียวเลยทำอะไรไม่ได้แต่จะหมุนตัวไปหมุนตัวมาคนยืนดูก็พากันเงียบกริบเลยสายตาก็มองไปที่ไอ้ซาอุเป็นจุดเดียวกันนะโอ้ยเวรกรรมสัตว์ไม่รู้อีโนอีเนรู้จักรักตัวกลัวตายเหมือนกันแต่เพื่อศักดิ์ศรีของมันมันก็สู้กันจนกว่าจะตายไปข้างหนึ่งโดยคนที่ยืนดูอยู่ไม่สามารถจะรับรู้ได้ว่ามันมีความเจ็บปวดทรมานแค่ไหนเวลานั้นเวลาผ่านไปนานเข้าลุงดำแกก็ไม่จับไอ้ซาอุแยกออกจากกันเพื่อบอกขอยอมแพ้แกยังปล่อยให้มันสู้กันอย่างนั้นจนกระทั่งเลือดไอ้ซาอุนี่นองไปทั่วพื้นไส้ที่ทะลักออกมาก็ลากไปกับพื้นมองดูแล้วทุเรศในตาคราวนี้แกถึงลุกไปจับไอ้ซาอุแยกออกจากกันแล้วก็บอกขอยอมแพ้กว่าแกจะคิดได้ก็สายแล้วไอ้ซาอุตายในขณะที่ลุงดำกำลังอุ้มมันกลับมาบ้านโดยแกรู้ตั้งแต่ไส้เริ่มทะลักออกมาแล้วว่าไอ้ซาอุของแกไปไม่รอดแน่คิดอย่างนั้นน้ำตามันก็ไหลมาเองอาบแก้มลุงดำทีเดียวโอ้ยซาอุเอ้ยเองเป็นตัวเงินตัวทองของข้าแต่เองต้องมาด่วนตายจากข้าไปก่อนแล้วลุงดำก็เดินกลับมาบ้านจิตใจเหม่อลอยจากการที่แกต้องสูญเสียทั้งสองอย่างพร้อมกันเสียไอ้ซาอุไก่ที่แกรักมากที่สุดรักยิ่งกว่าเมียแล้วก็สูญเสียเงินเดิมพันไปอีก 60,000 พอถึงบ้านป้าแคยืนมองดูลุงดำแต่ไกลจนกระทั่งลุงดำเดินอุ้มไอ้ซาอุไปถึงหน้าบันไดแกมองเห็นตามตัวไอ้ซาอุมีแต่เลือดก็พอเดาออกว่าไก่ตัวที่ลุงดำรักที่สุดคงจะแพ้มาอีกแล้วซ้ำเห็นไอ้ซาอุไส้ทะลักออกมาแกก็ยิ่งเพิ่มความแน่ใจมากขึ้นว่าไอ้ซาอุต้องตายกลับมาแกก็รำพึงในใจว่าทำไมต้องให้มันชนกันแล้วเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นด้วยลุงดำเสียใจจากการตายของไก่ชนตัวที่แกรักมากที่สุดถึงกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับ ร่างกายทรุดโทรมจนล้มป่วยลงเป็นเวลาหลายวันวันหนึ่งแกกำลังนอนสมเพราะพิษไข้บนเสื่อข้างประตูหน้าบันไดบ้านแกมีความรู้สึกในช่วงนั้นกำลังครึ่งหลับครึ่งตื่นคนที่หัวเป็นไก่ตัวเป็นคนมีขาสองขาตามตัวมีแต่ผิวหนังเป็นตะปุ่มตะปำที่ท้องมีเลือดสดๆไหลหน้าท้องก็เปิดเห็นลำไส้ไหลออกมาช้าๆลุงดำแกสะดุ้งตื่นจากผวังป้าแคถือถาดอาหารมาวางใกล้ๆแกถามป้าแคเมียแกบอกว่าตะกี้แกเห็นอะไรหรือเปล่าอะไรไม่เห็นมีอะไรอ่ะตะกี้ฉันเห็นไอ้ซาอุมันจะมาเอาชีวิตฉันโอ้ยน่ากลัวมากเลยข่าวลุงดำละเมอเห็นไก่ตัวที่ตายไปแล้วมาทวงชีวิตแกก็เล่ากันจากปากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งชาวบ้านแถวละแวกนั้นบ้างก็เชื่อบ้างก็ไม่เชื่อเพราะว่าเขาเห็นลุงดำเล่นไก่ชนเป็นประจำคงจะเป็นเพราะคิดถึงแต่เรื่องไก่ชนละมั้งพวกเขาคิดวันแล้ววันเล่าที่ลุงดำนอนหลับไม่เป็นสุขเพราะความหวาดระแวงอะไรอย่างหนึ่งตลอดเวลานั่นเป็นเพราะว่าแกเลี้ยงแต่ไก่ชนเล่นไก่ชนตั้งแต่อายุยังน้อยจนอายุแก50กว่าแล้วในสมองของแกก็คิดไปเรื่อยเปื่อยเกี่ยวกับเรื่องไก่ชนทั้งหลายแหละที่ประดังเข้ามาในสมองนานวันเข้าแกก็ลุกเดินไม่ได้ตอนนี้แหละที่แกคิดอยากจะทำบุญแต่ก็ไม่มีโอกาสเสียแล้วอาการของแกก็ยิ่งแย่ลงแย่ลงทุกขณะแกก็ได้แต่คิดว่าการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำบาปทรมานสัตว์ให้สัตว์เหล่านั้นเกิดทุกข์เกิดความเจ็บปวดสักวันหนึ่งมันจะย้อนมาสู่เราได้เหมือนกับเราเวลานี้ทั้งที่ไม่มีบาดแผลตรงไหนเลยแต่มันเจ็บปวดบอกไม่ถูกถ้าบอกกับใครว่าเราเจ็บปวดเหมือนไอ้ซาอุตอนโดนไอ้เขียวเอาเดือยแทงก็คงไม่มีใครเชื่อเราเขาจะหาว่าเราบ้าเราเพี้ยนเพราะเล่นไก่ชนหนักแกก็คิดในใจจนม้อยหลับไปตกดึกวันนั้นเองป้าแคก็ได้ยินเสียงร้องของลุงดำดังลั่นไปหมดทั้งบ้านพร้อมกับเสียงโครมครามอันเกิดจากการนอนละเมอคราวนี้รุนแรงกว่าแต่ก่อนแกพูดแต่ว่าอย่าเข้ามาเช้าวันรุ่งขึ้นป้าแคนำข้าวปลาขนมไปใส่บาตรพระแต่เช้าที่วัดพอฉันหลังจากที่พระฉันเสร็จแล้วป้าแคก็ปรึกษาหลวงพ่อเจ้าอาวาสเกี่ยวกับเรื่องลุงดำที่มีอาการป่วยหนักว่าเกิดจากสาเหตุอะไรป้าแคก็บอกหลวงพ่อบอกว่าบางครั้งเขาก็ละเมอบางครั้งเขาเห็นจริงๆถึงขนาดคุ้มคลั่งจะฆ่าตัวตายหรือว่าทำร้ายคนอยู่ใกล้ๆละหลวงพ่อโยมไอการฆ่าตัวตายมันไม่ใช่ทางพ้นทุกข์พ้นความหวาดกลัวที่แท้จริงมันผิดทั้งทางโลกและทางธรรมนะการฆ่ามนุษย์ผิดกฎหมายอาญาแผ่นดินผิดศีลข้อที่หนึ่งในทางพระพุทธศาสนาโทษของผู้ฆ่าทางโลกเนี่ยถึงขั้นประหารชีวิตทางธรรมนี่ตกนรกหมกไหม้ร้ายแรงยิ่งเป็นอนันตริยกรรมคือฆ่าพ่อฆ่าแม่อันนี้ไม่ได้ไปผุดไปเกิดเอาเลยทีเดียวแล้วเมื่อฆ่าตัวเองก็เหมือนกันย่อมหนีไม่พ้นโทษทันทั้งทางโลกทางธรรมที่บัญญัติไว้เป็นการไม่ถูกต้องว่าถ้ามีทุกข์ทับถมชีวิตหนักหนาแล้วฆ่าตัวตายหนีทุกข์บางรายไม่ได้ฆ่าตัวเพียงคนเดียวยังฆ่าลูกฆ่าเมียฆ่าผัวที่อยู่ใกล้ๆให้ตายตกไปตามกันบาปมหันต์ทีเดียวยมบาลไม่มีอภัยชาตินี้ยังทุกข์แค่นี้ถ้าฆ่าตัวตายแล้วเนี่ยมันก็จะยิ่งทุกข์หนักไม่รู้กี่เท่านะอาตมาขอบอกกับโยมไว้ว่าเขามีกรรมหนักมากทั้งอดีตชาติกับปัจจุบันชาติซึ่งยังไม่หมดจะต้องรับทุกข์ทรมานอีกเยอะโยมเป็นภรรยาย่อมจะมีความรักความเป็นห่วงความรับผิดชอบทุกสุขของสามีเป็นของธรรมดาแต่โยมต้องคิดด้วยว่ากรรมใดใครก่อคนนั้นก็ต้องเป็นผู้รับไม่มีใครจะไปแบ่งเบาหรือรับแทนได้แล้วหลวงพ่อมีทางพอจะช่วยสามีดิฉันได้บ้างไหมล่ะเจ้าคะชีวิตเขาจะต้องสุดหนักลงกว่านี้อีกจากกรรมร้ายที่เขาก่อขึ้นในปัจจุบันชาติคือการให้ไก่ได้รับความเจ็บปวดทุกข์ทรมานโยมต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้ว่าจะต้องพบกับการพลัดพรากในไม่ช้าหลวงพ่อเจ้าขาโปรดช่วยเขาด้วยเถิดเจ้าค่ะพลังของหลวงพ่อไม่แรงพอจะไปฝืนพลังของกรรมร้ายของคนหนึ่งคนใดได้นอกจากจะขอร้องต่อท่านผู้เป็นใหญ่ในสามภพให้ผ่อนปรนบรรเทาจะเกิดผลหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับความแรงของกรรมร้ายจะต้านทานกระแสการขอร้องได้แค่ไหนปักแคกลับมาจากวัดด้วยความผิดหวังที่หลวงพ่อบอกว่าจะต้องพลัดพรากจากสามีในไม่ช้าแกไปถึงบ้านก็เห็นลุงดำกำลังละเมออีกเวรกรรมเอ้ยกรรมของลุงดำที่แกเล่นแต่ไก่ชนมาตั้งแต่เล็กแต่น้อย กรรมอันเนี้ยส่งผลสะท้อนป่วยก็ทรุดหนักเข้าไปอีกแกละเมอร้องเกือบทุกคืนจนเป็นโรคประสาทแบบเงียบๆไม่มีทางไหนจะรักษาให้หายเลยแม้หมอตรวจแล้วก็ไม่พบสาเหตุจากการเกิดอาการนี้ว่าลักษณะอย่างนี้มันเกิดมาได้ยังไงเย็นวันต่อมาหลังจากป้าแคให้อาหารเป็ดเสร็จเรียบร้อยแกก้าวขึ้นบันไดบ้านเสร็จแล้วแกสะดุ้งตกใจจนแทบช็อกเมื่อปรากฏว่าลุงดำที่เคยเห็นแต่นอนซมอยู่เนี่ยลุกขึ้นวิ่งลงบันไดสวนทางกับแกชนิดเสียดเฉียดเส้นยาแดงผ่าแปดเกือบจะชนกับแกป้าแคลืมสังเกตไปว่าลุงดำวิ่งลงจากบันไดบ้านแล้วเลี้ยวไปทางไหนพะมัวแต่ตะลึงอยู่แกมองเห็นดวงตาลุงดำเนี่ยแข็งกร้าวสีแดงกำน่ากลัวแกก็ร้องตะโกนชาวบ้านแถวนั้นให้รีบวิ่งตามลุงดำไปลักษณะอาการของลุงดำที่แสดงออกแปลกไม่น่าเชื่อทำไมคนป่วยนอนซมไม่มีแรงแม้กระทั่งลุกเดินไปไหนกลับลุกขึ้นวิ่งเหมือนพูดผีตนไหนมาสิงสู่ให้แสดงปาฏิหาริย์เกิดขึ้นใช่มันเป็นอาการของคนถูกผีสิงแน่นอนแต่จะเป็นผีไก่ชนหรือว่าผีชนิดไหนแบบไหนไม่มีใครรู้ได้ดังนั้นพอป้าแคแกตั้งสติได้ก็วิ่งตามชาวบ้านไปตามหาผัวแกจ้าละวันทั่วป่าตรงข้ามหน้าบ้านแถวนั้นเสร็จแล้วเดี๋ยวนึงก็มีคนตะโกนบอกเจอลุงดำแล้วทุกคนรวมทั้งป้าแขก็ตรงไปยังที่จุดนั้นชาวบ้านที่ไปถึงก่อนหน้านั้นเขาทำสีหน้าตกใจไม่ไปพบลุงดำนอนอยู่ใต้ต้นยางบนกิ่งไม้ที่แห้งกรอบมีมดแดงไต่ตอมเต็มตามตัวไปหมดแกตายซะแล้วล่ะแกตายอย่างสภาพที่น่าสมเพชที่สุดเลยป้าแขนี่ร้องไห้โฮเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเป็นกฎแห่งกรรมซึ่งเป็นไปตามอำนาจกรรมของลุงดำที่แกสร้างไว้เกิดขึ้นที่กาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ครับหากบุคคลใดเป็นบุคคลผู้มีสันดานร้ายใจบาปหยาบช้าไม่คำนึงถึงโลกนี้โลกหน้าไม่เชื่อว่าบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์มีจริงแล้วประกอบอกุศลกรรมใส่ตัวไว้เมื่อเขาผู้นั้นหมดแรงหมดฤทธิ์สิ้นชีวิตขาดใจไปจากโลกมนุษย์นี้แล้วย่อมจะไม่มีโอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปโดยที่แท้เขาย่อมจะต้องถูกผลวิบากแห่งอกุศลที่ตัวกระทำไว้ฉุดกระชากลากไปเกิดในอบายภูมิทั้ง4ทันทีนี่คือพระพุทธพจน์ขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาที่จริงแท้แน่นอนครับครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังรายการนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณอภิญญายมจินดาคุณอติณุศรีดานนท์และคุณเพชรเอกกำลังคุณพบกันใหม่ครับวันต่อไปครับสวัสดีครับ